Stones Club Life. Veel van gaan horen. Dimitri Vegas en Like Mike, Salinas. En daarna Explosion met Intimacy in de Baryton Lawrence Breathless Remix. Tiësto's Club Life. De classic van deze week verscheen al in 2000.